m-au părăsit. Numai pe tine te am, Iisus, o mântuitorul meu iubit. Numai pe tine te am, Iisus, lăuda să fii că m-ai mântuit. Numai pe tine te am, Iisuse, Doamne, speranța mea. Numai pe tine te am și acolo în ceruri te voi avea. Numai pe tine te am, Iisus, îmi ești iubirea, comoara mea. Numai pe tine te am, Iisus, cât de minunat e-n prezența ta. Toți vrășmașii mei mă atacă neîncetat. Numai pe tine te am, Iisus, din orice necaz tu m-ai scăpat. Numai pe tine te am, Iisus, Doamne, scutul meu să fii lăudat. Numai pe tine te am, Iisuse, Doamne, speranța mea. Numai pe tine te am și acolo-n ceruri te voi avea. Numai pe tine te am, Iisus, îmi ești iubirea, comoara mea. Numai pe tine te am, Iisus, cât de minunat e-n prezența ta. Tu ești pacea mea când trec prin încercări. Numai pe tine te am, Iisus, când peste mine vin dureri. Numai pe tine te am, Iisus, pe acest pământ și în albastre zări. Numai pe tine te am, Iisuse, Doamne, speranța mea. Numai pe tine te am și acolo-n ceruri te voi avea. Numai pe tine te am, Iisus, îmi ești iubirea, comoara mea. Numai pe tine te am, Iisus, cât de minunat e-n prezența ta. Numai pe tine te am, Iisus, îmi ești iubirea, comoara mea. Numai pe tine te am, Iisus, cât de minunat e-n prezența ta.